ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ತಬ್ನಾಮಿ ಪೃಥಿವೀಂ ತತ್ಪರೀಮಂ ಲೋಕಂ ನಿದಧನ್ಮೋ ಅಹಂ ರಿಷಂ ಏತಾಂ ಸ್ಥೂಣಂ ಪೃಥಿವೀ ಧಾರಯಂತು ಯಮಃ ಸಾಧನಾತೇ ಮಿನೋತು. ಯೇ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಪ್ರಸಂಗ ಹೇ, ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಹೇ. ಔರ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 18ವೇ ಸೂಕ್ತ ಕಿ ಹಮ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈಂ ಔರ್ 13ವಾ ಮಂತ್ರ ಹೇ और यामायन इसका ऋषि है और पितृमेध इसका देवता है. तो इसमें जो जीवन है उस जीवन का इस पृथ्वी से क्या संबंध है, उस पृथ्वी और जीवन के बीच में जो क्रिया है वो यज्ञ है, वो यज्ञ कैसा हो रहा है वो इसमें बताया है. इनके शब्दों को हम समझें इसके लिए हमने पीछे एक चर्चा की थी वेद के शब्दों का अर्थ वर्तमान कोश से नहीं होता. हमने आपको बताया था कि वेद के शब्दों का अर्थ जानने के लिए या तो वैदिक कोश की सहायता ली जाती है या स्वयं वेद में वो शब्दों का कहीं पर प्रयोग आया हुआ हो या वैदिक साहित्य में वैदिक ग्रंथों में उन शब्दों का उपयोग हुआ हो तो हम उनसे ले सकते हैं. और एक सिद्धांत ये था कि जैसे दुनिया में संसार में शब्द अधिकांश में रूढ़ी होते हैं, कुछ शब्द योग रूढ़ होते हैं, यौगिक शब्दों का प्रयोग कम होता है. इसके विपरीत वेद में यौगिक शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, योग रूढ़ का कम होता है और रूढ़ी का नहीं होता है. वेद में रूढ़ी से अर्थ नहीं करते. ये नाम इसी वस्तु का है और सदा इसी वस्तु का रहेगा ऐसा नहीं है. ये नाम इस वस्तु का है, ये नाम इस गुण के कारण इस वस्तु का है और ये गुण जहां जहां होंगे वहां वहां ये नाम चला जाएगा. इसको यौगिकता कहते हैं. और इसके कारण से अर्थ को कम शब्दों में अधिक कहा जा सकता. एक बार ऋषि दयानंद से प्रश्न किया कि यदि भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ हों तो अर्थ करने में बड़ा संकट आता है, इसलिए एक वस्तु का एक वाचक शब्द होना चाहिए. पहले तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन यदि किसी भाषा में ऐसा है तो उसमें बहुत शब्द पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि विषय तो अनंत है. तो ये भाषा का दोष कहलाएगा, गुण नहीं. और एक ही शब्द के अनेक अर्थ होने से एक शब्द से बहुत सारे शब्दों का बहुत सारे अर्थों का पता चल जाता है, यह गुण है. जहां तक प्रश्न यह है कि अर्थ का निर्णय कैसे होता है, वो होता है, उसके नियम हैं, प्रकार हैं, प्रसंग हैं, उनसे होता है. तो रूढ़ी से होता है, योग रूढ़ से होता है, यौगिकता से होता है. तो ये निर्णय जो अर्थ का जब हम करते हैं तो वहां पर वेद में यौगिक प्रक्रिया को, यौगिक रूप को अधिक मात्रा में लेते हैं, अधिक अवसर लेते हैं. तो इसलिए जब उन शब्दों का हम अर्थ करते हैं तो अर्थ करना हमारे लिए सरल होता है. वेद में जो शब्द आते हैं उनका उस मंत्र में घटना चाहिए, पूरा मंत्र प्रसंग में घटना चाहिए और पूरा प्रसंग वेद के अनुकूल होना चाहिए. ये तीन मुख्य बातें यदि हमारे पास हैं तो हम उसका अर्थ ठीक कर सकते हैं. और इसको जानने के लिए भी जिन तीन बातों की हमने चर्चा की कि हमें जो शब्द है उसका वर्तमान कोश से अर्थ नहीं बनेगा, उसके लिए वैदिक कोश में जाना पड़ेगा. वैदिक कोश में नहीं मिलता है तो वेद के वैदिक साहित्य के संदर्भों में जाना पड़ेगा, तब हमें वो अर्थ आएगा. तीसरी बात जो हमें समझने की थी कि अर्थ रूढ़ी नहीं है वेद में, या तो योग रूढ़ होगा या यौगिक होगा, तो उसके योगिक अर्थ को करने का यत्न करेंगे तो आपको आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी। यदि इन तीन स्तर की बातों को कोई भी वेद पढ़ने वाला स्मरण रखेगा तो उसका वेद पढ़ना सरल हो जाएगा और उसको ये नहीं लगेगा कि इसमें विरोधी बातें बहुत हैं। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो इसकी जो वैदिक साहित्य है उसका और कोई प्रयोजन नहीं, यही प्रयोजन है कि आप वेद मंत्रों का ठीक ठीक अर्थ कैसे कर सकते हैं, और उसको ठीक अर्थ करने के लिए ही इन ग्रंथों की रचना हुई है। इन रचना को पढ़ने से, इन ग्रंथों को पढ़ने से वेदार्थ में सहायता मिलती है। ऋषि दयानंद कहते हैं यदि वेदांग पढ़कर, व्याकरण आदि पढ़कर वेद पढ़ने में यदि रुचि नहीं हुई, वेद पढ़ने में गति नहीं हुई तो इनका पढ़ना व्यर्थ है, क्योंकि ये इनका प्रयोजन केवल भाषा नहीं है। भाषा तो अनायास आ जाएगी लेकिन भाषा का जो प्रयोजन है वो सिद्ध होना चाहिए। तो ये भाषा का जो प्रयोजन है वो कैसे सिद्ध होगा, तो वो ये बात इन पंक्तियों से, इन शास्त्रों से, इन विचारों से समझ में आती है। तो मंत्र कह रहा है उत्ते स्तब्नामी पृथ्वीम त्वत् परिमम परिमम लोगम निदधन मो अहम ऋषम। प्रकरण चल रहा है सृष्टि की उत्पत्ति का, और उत्पत्ति का, सृष्टि की उत्पत्ति में बाकी चीजें तो पहले उत्पन्न हो चुकी हैं। सबसे अंत में जो चीज उत्पन्न हुई है वो सबसे मुख्य है संसार में। ये भी कुछ इस तरह से है जैसे मुख्य अतिथि जो है सम्मेलन की सारी व्यवस्थाएं सज्जाएं हो जाने के बाद आता है, उसको हम मुख्य कहते हैं, अर्थात उसके लिए ये सब हो रहा है। और इसका क्रम जब उलटता है तो सबसे पहले मुख्य ही जाता है, जो सबसे बाद में बना है, सबसे अंत में आया है, उससे उल्टी दिशा जब चलती है तो उसको पहले जाना पड़ता है। तो यहां पर चर्चा ये चल रही है कि ये मृत्यु जो है संसार में, व्यक्ति की हमने देखी, समाज की हमने देखी, राष्ट्र की हमने देखी कि उसमें मनुष्य सामने दिखाई देता है, पैदा होता है, मरता है। लेकिन जब मनुष्य को इस पृथ्वी पर देखते हैं और मनुष्य को इस संसार में देखते हैं तो हम इस पूरे मनुष्य समुदाय के जन्म और मृत्यु की बात याद करते हैं। एक व्यक्ति को देखा तो एक व्यक्ति के जन्म और एक व्यक्ति की मृत्यु की बात करते हैं। हम समूह को देखते हैं तो समूह में व्यक्ति के जन्म और व्यक्ति की मृत्यु की बात करते हैं। हमने पीछे राष्ट्र के संबंध में विचार किया तो राष्ट्र के मुखिया के जन्म और मृत्यु की बात करते हैं। अब जो मनुष्य पहला इस पृथ्वी पर होता है उसकी जन्म और मृत्यु की बात क्या है, तो उसकी जन्म और मृत्यु की बात जो है उसकी इस मंत्र में चर्चा है। वो ये कहता है कि जैसे हर प्रजाति अपने आज अपने माता पिता से उत्पन्न होती है, और पिछले विचार में हमने इसको विस्तार से देखा था कि इसका जो पहला चरण होगा वो बिना माता पिता का होगा, उसके बिना उसका कोई विकल्प नहीं बनता, कोई तार्किकता आपके पास नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। तो वो कैसे होगा, तो इतना ही है ना कि आज जिन साधनों से इस शरीर को बनाते हैं उन साधनों का जो बड़ा रूप है, भव्य रूप है, उससे इसका निर्माण होगा। तो इसलिए कहता है उत्ते स्तब्नामी पृथ्वीम त्वत् परिमम, कि जब संसार में प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं वो प्राणी इस पृथ्वी पर बड़े सुकोमल पृथ्वी पर उत्पन्न हो रहे हैं, वो कठोरता में पैदा नहीं हो सकते। जैसे बीज कठोरता में अंकुरित नहीं हो सकता, अंदर दब के रह जाता है, इसके लिए उसको कुछ हल्का, कुछ भुरभुरा, कुछ बिना वजन जैसा होने वाला होना चाहिए, तभी बीज अंदर फूट के अंकुरित होकर ऊपर आता है। वैसे ही यहां कह रहा है कि उत्ते स्तब्नामी पृथ्वीम त्वत् परिमम, वो ये जो पृथ्वी है ये ऊपर को उठती है जब इसके अंदर कोई चीज उत्पन्न होती है। तो जैसे वनस्पतियां उत्पन्न होने के कारण से ये ऊपर उठती है, तो वैसे ही जिस दिन इस पृथ्वी में मनुष्य उत्पन्न होगा उस दिन भी ये ऐसे ही ऊपर उठेगी। तो ये इसकी उत्पत्ति की चर्चा यहां पर की गई है। उत्ते स्तब्धामि पृथिवीम त्वत् परिमम लोगम निदधन मो अहम ऋषम। कहता ये जो है तो इसमें माता जो है वो बच्चे को संभालती है, यहां कौन संभालेगा, इसलिए यहां कहा गया है मो अहम ऋषम। ये पृथ्वी कहती है कि इस पृथ्वी के अंदर जो उत्पन्न हो रहा है उसको पृथ्वी संभाल रही है, इसके अंदर जो उत्पन्न हो रहा है इस पृथ्वी को में इसको उत्पन्न करने वाला जो निमित्त कारण है वो इसको संभाल रहा है। वो जैसे किसी नवजात की शिशु की रक्षा करती है, उसको किसी भी संकट से बचाने का यत्न करती है, तो कहता है वैसे ही ये पृथ्वी अपने अंदर विद्यमान समस्त प्राणियों की रक्षा करती है और वो इनको किसी भी तरह की हिंसा से बचाती है। लोगम निदधन मो अहम ऋषम एताम स्थूणाम पृथ्वी धारयन्तु। कहता है कि इसमें जो हैं उनको, इन सब जीवों को, इन सब प्राणियों को, मनुष्यों को वो पृथ्वी धारण कर रही है। ते अत्र यमः साधनाते मिनोतु। कहता है कि इसमें उसकी रक्षा कौन कर रहा है, तो कहता है कि उसकी रक्षा वो कर रहा है जो इसका नियमन करता है। सामान्य रूप से यम जो देवता है वो मृत्यु का देवता है, इसलिए यहां इसका जो ऋषि है वो यामायन है और इसका देवता जो है वो पितृमेध है। वो कहता है कि ये जो देवता है ये इसका उद्देश्य ये नहीं कि ये मृत्यु का ही देवता है। मृत्यु तो मर्यादा को बनाती है, अर्थात जन्म से जो विस्तार हो रहा था, जो प्रक्रिया निरंतर चल रही थी, वो कहां आकर रुके, तो जहां आकर रुके वहां वो सीमित कर दिया है, रोक देना, नियंत्रित, बिना नियंत्रण के तो कैसे रुकेगा। तो यम जो है वो नियमित करता है, किसी चीज को एक मर्यादा में बांधता है। तो ये जो मर्यादा में बांधना है, इस मर्यादा में बांधने के कारण से यमः साधनाते मिनु। तो अब यम है कौन, इसको समझने के लिए एक बात समझनी चाहिए कि इस संसार में एक तो परमेश्वर है जो जिसके कारण से कोई चीज यहां जीवित मिल रही है, जीवन चल रहा है। दूसरा ऐसा कौन है जो इसके अंदर जीवन का कारण है, जीवन चला रहा है, वो है यमः। यहां कहा है वो है सूर्य, यम सूर्य का नाम है। तो सूर्य कैसे किसी चीज को उत्पन्न कर सकता है, उसमें तो ऐसा लगता है ये तो जला रहा है, उत्पन्न थोड़ी कर रहा है। लेकिन इस संसार में यदि सूर्य न हो तो कोई चीज, कोई वस्तु, कोई प्राणी, कोई पौधा जीवित ही नहीं रह सकता, क्योंकि पहली चीज जीवन के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और वो यदि ना हो तो ऊर्जा न मिलने से हमारा विकास नहीं हो सकता, जीवन नहीं चल सकता। इसलिए हम क्या देखते हैं, यदि सूर्य कई दिन नहीं निकले तो पौधे पीले पड़ जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, बहुत ठंड पड़ने पर जल जाते हैं, जैसे अग्नि से जलते हैं वैसे बहुत ठंडी से भी जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वो कहता है कि ये सूर्य को इसलिए संस्कृत भाषा में सविता कहते हैं, वैदिक भाषा में इसको सविता कहते हैं। सूर्य का अर्थ सविता तो हो गया, लेकिन सविता को सविता क्यों कहते हैं? जैसा मैंने पीछे आपसे चर्चा की कि एक वस्तु के अनेक नाम या एक नाम अनेक वस्तुओं का, ये आपको संस्कृत साहित्य में, वैदिक साहित्य में मिलेगा। तो इसका कारण एक ही है, एक नाम अनेक वस्तुओं का है, तो जो नाम का अर्थ है वो सब वस्तुओं में घटित होगा। उसमें कोई अग्नि का वाचक है तो आग्नेय तत्व की बात सब में होगी, कोई जल से जुड़ी हुई बात है तो उसमें जलीय शीतलता या द्रवता या प्रवाहमयता कुछ उनसे जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से एक अर्थ अनेक शब्दों का, अनेक वस्तुओं का वाचक बन जाता है। अनेक शब्द बन, अनेक उनको आप, शब्द तो एक है लेकिन वस्तुएं अनेक है। और जब इसका उल्टा हो कि जो वस्तु है उसके अनेक नाम हो, तो उसके अनेक नाम केवल तब हो सकते हैं जब वो अनेक गुणों का स्थान हो। अर्थात एक वस्तु में जो जो गुण हैं उस गुण को बताने वाले उतने नाम हमको दिखाई दे सकते हैं। तो अनेक वस्तुओं का एक नाम, एक वस्तु के अनेक नाम, इस सिद्धांत को, इस रहस्य को यदि आप समझ लें तो फिर वेद का अर्थ करना बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि संगति से जो अर्थ जिस गुण के लिए है आप वो अर्थ शब्द ले लेंगे, उस शब्द को जान करके वो अर्थ कर लेंगे। वैसे ही यहां सूर्य के लौकिक भाषा में भी बहुत शब्द हैं, इसको मार्तंड कहते हैं, इसको सविता कहते हैं, इसको रवि कहते हैं, इसको रश्मि समूह कहते हैं, रश्मि अधिपति कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर एक शब्द का कोई ना कोई आधार है। जो प्रातःकाल उदीयमान सूर्य है उसको आप मार्तंड नहीं कह सकते। मार्तंड जो है बिल्कुल दोपहरी का जो सूर्य है, गर्मी का जो सूर्य है उसके लिए प्रयोग में आएगा। लेकिन जो कोमल सूर्य है तो वहां पर उसके लिए सविता शब्द का प्रयोग है। इसके लिए संस्कृत की एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है, उदेति सविता ताम्रः, ताम्र एवास्तमेति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। कहता है कि ये सूर्य जो है जैसा उगते हुए होता है वैसा ही अस्त होते हुए होता है। और यहां इसका नाम है सविता, उदेति सविता ताम्रः, ताम्र एवास्तमेति च। क्योंकि उस समय का जो सूर्य है सविता, वो दोपहर का सूर्य नहीं होगा, दो बजे का सूर्य नहीं होगा, तो वो एक विशेष अवसर का सूर्य है, विशेष प्रकृति का, विशेष स्वरूप का, विशेष गुण वाला। तो एक ही शब्द अनेक अर्थों का और एक अर्थ के लिए अनेक शब्द, ये हमारे यौगिक सिद्धांत का परिणाम है, परिणति है। इसलिए वेदार्थ करते समय जब इसको हम ध्यान रखते हैं तो आप यम नाम के देवता की, यम नाम के व्यक्ति की, यम नाम के आचार्य की कल्पना करके बहुत सारी कहानी सुनते हैं। लेकिन यहां तो ये कहा है कि यम तुम्हारी रक्षा करता है। आपके हिसाब से तो यम तो मारने वाला देवता है, मृत्यु का देवता है, तो मृत्यु का देवता रक्षा कैसे करेगा? लेकिन यदि इसका शब्द का अर्थ आप समझ लें तो ये बात आपकी समझ में आ जाएगी कि कैसे रक्षा करता है। क्योंकि यम जो है वो नियंत्रित करने वाला है, अपने अनुकूल बनाने वाला है, नियम में चलाने वाला है। इसलिए सूर्य जो है वो इसको नियम में चलाता है। इसलिए यहां कहा तस्म यम साधना मिनोतु, वो सूर्य इसको अपनी ऊर्जा से, अपनी शक्ति से जीवन दे रहा है और इस तरह से ये संसार उसके जीवन से, ऊर्जा से चल रहा है। ओ शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म। सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।